wala as-salata julli li zikri mu am ñaari fi ngir fatlikuma benn bi mais ñaaral bi moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith anas ibn malik radiyallahu anhu bi nek ci ñaari sahih manam bu imam bukhari rahimahullah wa imam muslim rahimahullah yenen mu ne am ñu tam ci hadith abu hurairah radiyallahu anhu bi abu hurairah radiyallahu anhu defni manam bobu tam mi ngi ci manam ñaari hadith ñaari sahaba radiyallahu anhu solo lañ ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne man fatahu salatun man nama an salatun aw nasiyaha wala bok man nasiya salatan aw nama anha fal yusalliha idha dhakaraha laysa lahu kaffaratun illa dhalika faqra'u in shi'tum qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dhikri voilà moy kep ko xamantene man nasiya salatan kep ko xamne da nga fatte julli aw nama anha wala nga nelaw bof yew nga fa mat nga fatte ko fal mi yusalliha nako julli idha dhakara asuko fatte ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam laysa laha kafaratun amul ben kafara amul dara lu meuna far ñak julli gogu illa zalika luddul lool moy luddul nga def ko dang koy def motax ci ngay xamé ni fay fat baaxul fay fat du deug bokul mais c'est vrai non seulement min côté sanad bi wërul ñaaral bi moy dafa impossible dafa contraire ak principe diiné moy julli bu la faté même ay année dang koy fay nan du mëna waxé ni julli bi boko jullé mi ngi melni fay nga sa julli nga wess wul yo hein li gëna yémi moy ay mbolo ay mbolo di dajalé iliman ay nangam ñu diko def manam faté principe yu fondamental ci l'islam bi moy julli ala kulli halin dang koy def lolu man lolu mu xaw jaaxal and ak lolu subhanallah lolu ñu yémi la han ala kul hal ngo def kon yenen ci sallallahu alayhi wasallam ne amul dara lu koy fanul lolu mu ne bu len nexé so len bëggé comprendre wax yi mo wax jang len wala bok amna ci yenen riwaya moy abu hurairah radhiyallahu anhu moko wax moy bu len nexé jang len aqimus salata li zikri moy taxawal len julli so len ma fatali ko kon li moy deuxième firi ko moy deuxième firi voilà deng kon ci gattal lolu manam moy yi nga xamne dañ koy teunk te bokku na ci li nga xamantene manam moy gëna manifeste mbir mom comme li nga xamantene non lañ ko waxe won moy sa borom subhanahu wa ta'ala bi mu wax ci sourate al-maida di wax ne manam yi li fi li ñi wax aya yi yep day findel ne ngeeneelu borom subhanahu wa ta'ala xewlu borom bi manam boku bëgge japp ci teunk mi ngi ci ñett moy wa kay ngum yalla gu mat seuk ak di selal say jëf ñaaral bi moy amul sool dedet xam almun nafi' almun nafi' xam xam buy jariñe ak ñettal bi moy al amalu amul salih wa kay al amul salih manam moy jëf ju sel sama borom subhanahu wa ta'ala ne يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ايين غاي nga xamne gëm ngeen te degg ya ayyuhal ladina amanu ايين غاي nga xamne gëm ngeen te degg اذا قمتم سايولن جولي الى سايولن جوغي الى الصلاه جيمي تي جولي ها فغسلوا نغن رخص وجوهكم سير خر كانم وايديكم سين لوخاي الى المرافق با تي تيونتي وام صحو تي نغن مسابر رؤوسكم تي سين ngen rax massa sen bopi wa arjulakum ak sen tanki lan ka ngeen raxas wa arjulakum motax wa arjulikum motax ñaari qiraa mo am njangel wa arjulakum wa arju ak wa arjulikum bu fekente ne wa arjulakum la moy ngeen raxas ci lay delu wat do parce que wa ko kon boba day delu wat ci farsilu arjulakum wa deng wala ak sen tanki ngeen raxas ko ilal ka abaynu ba ci tik jaray ba ci do jori bude nak wa arjulikum la wamsahu ci wamsahu lay delu biru usikum wa arjulikum ti wam saxo bi bal bi mom ba bobu moy dako wala moy jargaay mo len di jar kon bu boba wam saxo kon na ngeen massa biru usikum sen bop yi wa arjulikum ak sen tanki mais massa tanki yi ci lan lay nek ci xufayni tangi ci lay nek ma xufuy parce que lol lañ xam ci sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam liñu xam mom mi fiir alquran liñu xam moy budé rahas tank la mais budé massa moy day sol ay khuf sol lolou nak abu daoud rahmalahu neena lu tolok 9 sahaba ba pare lim na le bok na ci sayyidina ali bok na ci bilal ibn rabah et cetera rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu ajma'in ño xamantene ñom kawas dañ ko ci dal bol ak anas ibn malik et cetera waaw manam kon kawas dal li nga xamantene li day teju yoy yep bu fekenteene sol nañ ko mu tollo mu meuna mu tollo ba ci dojori chevi yoy bu fekenteene da nga japp nga japp ba pare sol ko bu boba soy japp wat fek simi wuloko mën ngay massa rek ci kaw pendant 24 heures su fekenteene yaangi fi bu de da ngay tukki pendant 3 jours bu donte maliki rahmatullahi ñoo outu luñ ko dat mais ba wara maliki dañuy bañ nga sa def ko ak kawas ak ay yeneen yi dal mais lolu hein jëfu sahaba yi ak mo note ci seen wax parce que sahaba yi radhiyallahu anhum c'est sûr que duñ ko def fek jangi wuñ ko ci yeneent bi sallallahu alayhi wasallam wa lolu mom motax lolu mom inshallah moy li gëna deugër ci lu amul ben ci danaka amul suki sak ci ne kawas mën na ne ci lolu wa bu fek yaang ci meuna dox moy boudé boy dox ci kawas bi du sumiko lol moy yaang ci meuna dox voilà bu fekete ne yaang ci meuna dox mom moy kawas meun nga ko ci def ak motax an-nawawi rahmalahu ci majmu' mu ne obligé wul khufi obligé wul sax mu nek luy neub tank bi obligé wu té lolou moy par exemple boudé plastique la xamantene day transparent ci lolou motax mu wax la voilà même bu doon xufuy motax ñom jumhurul ulama lu yop ci borox xam lolou lañ wax manam li ngay sol ci sa muy neub sa tanki bu fekente ne sax ay xobu garab lañ ko defal sax baxna voilà motax anas ibn malik radhiyallahu anhu bimu ko doon def dafa jël kawasam di massa ba massa ci kaw kawasi ñu ne ko ñu defal won ni xuf la mune ankay li xuf la waye lakin min soufin waye mo xuf ñoyam sauf ko xuf der lañ koy defal li lan lañ ko defal len jeexna wuy la différence parce que sagesse bi tax ñuy mëna massa ci tank ci xuf mom mo nek rek ci kawas bi ak dal yi moy lan moy choono gi nek ci diko simi ko solat moy sagesse bi sharia woyofal bir ana nan lañ mëna jëlé sagesse bobu ñu tek ko fele illa bi sanni ko cause bi ba pare tek te al hukm yaduru ma allatihi wujudatu adam atté day wër lo andak sagesse mu fi nekké sagesse bi nekk fi bu fi sagesse bi nekké atté bi nekk bu fi sagesse bi nekkul atté doot fi nekkat mais cause bi tax ñu la sa xuf mën ko sol du der bi cause bi moy simmi bi voilà wa mom lañ lay téggi légi yow nga ni gaay dédét yow ngay gis ku yor ay dal botam nga ni ko fokk nga diko dindi diko ki té xuf bi nga ni ko no graw mo meun nga massa ci kaw lolou dafa wouté ruh sharia manam esprit sharia sharia dafa am esprit bu muy dem lolou dafa wouté ala kulli hal lolou manam masxaba sino bu fekkante ne amna ko ne wey massa ci kaw kawas shiti ñokoy wax lolou deg na ko ci waji te lolou kok mom moy ni khamul dara subhanallah te kat neena mo raw gay neena mo upp xam xam gay yo neena te lolou moy lu ci geureut mo nak moy day jay ni day wax gay ni da lay digam lo neen mo upp xam xam gay ñepp safa lolou lay gem lo gay mo ne way shidi rek ko wax mais subhanallah nan nga mo waxe ni shidi rek ko wax shidi subhanallah shidi d'accorduñ ci lol shidi massa ñom d'accorduñ sax ci massa ala ko fayna lol tax at-tahawi rahimahullah dal ni wax ci aqida at-tahawi dal ni ñun wa nam saxu ala ko fayna safaran wa hadaran def nak ni shidi da ko jop nga waxal len lol waaw mu ne shidi rek ko dako te at-tahawi rahimahullah motax mu indi ko ci aqida xam nga ni massa fiqh la lu mu def ci aqida parce que at-tahawi rahimahullah dafa bëgg wax ni daf la bëgg jangal affaire bu important fof moy li wa nitu bidaay rek ñoko ñokoy bañ ñoy bañ ku ko def ñu ngi ci di koy def ya bo yow ci di d'accorduñ ci masfa alal ku fayna d'accord pour que accuser une affaire bu nañ yi ci di xam nga lan lañ wax dañ ni ñom da ngay massa sans kufuy manam yow comme ni boy japp ñom duñ wax na da ngay raxa sa tank de da ngay massa sa tank d'accord okay ci diirum ñaar loolu lañ wax legi yow nga ni ci di rek wax ni dañu massa ci kawas te ñom d'accordu ku d'accordul massa lool ko fay nan ngay d'accordé massa ci hein wa fest wa ñoo day ko raw ko ko ah man ko be munu ma wax lool ala kul hal way da en tout cas masala bi mom wa ya bi dal mom wa motax ibn al-hafiz ibn kathir rahmalahu ci tafsiram ci ay bi exactement daf ni fi shiti wuti nañu ahlus sunnah wal jamaa ci ñetti affaire première affaire bi moy ci raxas bi ñom dañ ne da ngay raxas ñom dañ ni da ngay massa sa tank ahlus sunna wal jamaa ni da ngay raxas sa tank ñaaral bi moy ñom dañ ni bañ massa alal khufayni wa ahlus sunna wal jamaa dañ ko wax ñettel bi moy ci maana kaabayni moy lan voilà ñom dañu ne yi le talon yi la talon moy li waaw dede talon yi moy li moy fi ngay keudde d'accord voilà moy wa moy kina voilà alors que ki ne cheville bi la ahlu sunna wal jamaa ne cheville ñet yoy ci lañu wuté chiti ak ahlu sunna wal jamaa ci masala bi ci walu d'accord kon ala kul hal waxu ñu ñom mën nga massa ci ay say course kon dede ala kul hal waxu ñu ñoo nga ni lolu chiti rek ko wax ay chiti rek Non, wa fiqhu maliki budé mom nga xam mais waxal fiqhu maliki ngeni gaay fiqhu maliki li la nga nopi mais bul wax fiqhu kenen budé yow xamuloko wala leng sama borom subhanahu wa ta'ala ne ko inkutu te ya aisha radhiyallahu anha ak ki ci dess ak abdullah ibn amr ibn al-aas ak abi hurayra radhiyallahu anhum ajma'in ñom solo nañ manam ñaar imam al-bukhari rahmatullah alayhi ak imam muslim rahmatullah alayhi solo nañ ci sen sahihi hadith ñetti ñooñu ñom ñepp ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena waylun lil aqab min an-nar wa manam tanki c'est que hadith bi ñu démé moy gaay dañ doon tukki yent dañu nekkon ci tukki ñuy japp biñu japp ñuy raxas au lieu ñu raxas sen tank ñuy gawantu massa sen tank wala raxas ko raxas bu woyof yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak di juuxu ci kaw waylun lil aqab minan nar marratayn aw salat wax ko ñett yoon ñaar wala ñett yoon pour wax leen ne leen raxas leen rax da ngeen fokk ngeen raxas ko manam moy way moy toskare ñeel la mbugal ñeel la al aqab moy tanki dig gina ginaaw tanki minan nar ndek ci sawara manam moy tanki ni rek ci suuf wa moy lan parce que raxasuloko budé raxasuloko jangi japp té raxasoko moy sa japp baxul kon comme nak fofu yow bi nga don japp raxasulo fofu normalement lolou ku koy def yalla dalay duggal safara ci parti bobu dakoy mbugal safara wa ci lañu xamé ni kon dañ ko wara di raxas ci lañu xamé ni dañ ci liñuy wax voilà alors que masha al khufayn jarir ibn abdullah al bajali radiyallahu anhu mom haditham bi daf ni di man ak yent ñun ak yent sa tukki do nañ muy massa ci khuf yi ñu ne ko est ce que lolu ginnaw waccu suratul maida la moy ay bi parce que comme ñom mom saxu bi rusikum wa arjulikum lañuy sukkandiko ay bi lañuy sukkandiko ñom ciiti jarir ibn abdullah radhiyallahu anhu dan wa hal aslamtu illa ba'da al maida illa ba'da nuzul suratul maida est ce que dama tup ludul ginnaw bi suratul maida waccu manam mom bi mi tu fekk na sortu may da wacc kon ce qui veut dire que ni atté bi ciiti ñu fuñu tukki ko degeeratul lolo tax hadith bu woo bu jarir ibn abdullah bu radhiyallahu anhu moy bi gëna tektale ni ciiti dañ liñ wax dar baaxu ci teggul fen ba xala dañuy top sen balna ko bakkan kess ni duñ top sunna ba xala hein ñu jëre hein benga kon mo ne sa borom ne wa in kuntum bu fekenteene nekk ne ño xamantene junuba da ngay amé janaba xam nga fi kon manam ba fi ba ayo bi ba fi ni japp la do wax so jugge wara julli ji te am tok go xamantene du tok gu mak manam tok gu ndaw la demal nga japp ji lol la wax fi mo ne wa in kuntum junuban bu fekke da ngay amé janaba fatahharu na ngeen lab manam ngeen labal sen koor sen yaram bi yef moy motax charte sangu farata yene bi la ginnaw yene bi ndax lan moy wanani yene ci la bok moy iza qumtum bi bo len djugge ila salat moy ma ngi djuk dem djulli moy yene na dem djulli kon lol moy wanani ci la bok alors que hanafiyye rahmatullah alayhim ñom bolé wuñ ci yene ci du ci sangu farata du ci japp bolé wuñ ci yene ci tim nak bolé nañ ci yene wa ñom pour ñom yene farata la ci tim mais pas ci japp ak djulli wa différence biñ am wa ñom différence biñu amé ci tim ak ndiap ci tim parce que lañu tim sens bi dafa ñourir sens tim parce que ndiap ak sangu yépp xamna ni pour set la alors que tim souf si ngay lal diko ki donc lolu maana ta'abbudi bi mo ci nek xamuñu sensu ki bi wala donc nak day lacc yene pour jox ko mana jaamu yalla kesse ah et puis tamit bon c'est vrai que inshallah beul mo gëna deugal manam mais il faut pas ñu défé né comme niko ñen ñi di waxé défé né xanafi liñ wax té guñ ko fenn dedet faut ñu bayyi affaire bobu si liñuy wax tek nañ ko fenn tek nañ ko ci xam xam bu leer la nañ sax té bokk na sax ci fiñ ko bokk na ci li gëna dëgeural seen wax moy zimmiyat wala kitabiyat moy jigen jo xamanté na chrétien la wala juif ab julit tak ko mu wara sangu farata ginnaw bala jëkërum wara joté ak mom wala bok bu fekkante ne dafa gis mbeureugum ba pare xam nga day sangu mais sangu bobu muy sangu mom du and ak yene parce que yene obligé jewul ci mom parce que mom geumul yalla de manam du julit kon mom yene du bax te pourtant cangay day bax ci lañuy mëna daganalé jëkëru mëna nekkat ak andat ak mom donc lolu déjà be layla bobu bok na ci lay gëna deugëri xanafi yi am rahmatullah alayhi ci sen masalo wa mais téréwul buñu wax né dal téguñu ko fenn tégnañ ko fenn c'est que nak c'est vrai bi nañ bi mo gëna dëgeur né dafa wara and ak yéne mo gëna dëgeur wa mo gëna dëgeur inshallah deng mu ne kon nak bokon nak yene la sangu farata yene moy motax xolal ci ñom japp motax xalafi ñi japp ñent yi rek lañ ko wutul comme chat comme farata ñent farata moy raxas xarkanam raxas loxo ba ci cionci massa bop ak raxas tanki ba ci dojor jeexna lool moy farata ñent farata la japp am ci xanafiyé wa budé malikiyé yi ñom dañ cey yok yéene bi ak rang bi le fait que ngay raxas di rag ak gaaw yi moy ngay bo défé bi nga tek ci benen parce que ñom tamit ci ay bi leen ko comprendre parce que ci fonctionu raxas leen ñom dañ ni raxas il faut mu and ak doñu ñi ci dess ñom par contre bobu moy farata bi nga xamné ñom dañ ko wouté ñeena ñepp ñom rek ñoko def farata moy jondju sino ñi ci dess dañ ni raxas mën na nek sans jondju am voilà jondju bi manam day matal rek day motali mais sino nit mën na raxas sans jondju deng lool lool kon bobu moy benen charte bi nga xamanteni ñom dañ ko wuté ñi ci dal benen charte bi ki bo benen farata bi bok ci ñap ci ay bi ni ñoy yep ci ay bi dañ koy déggé benen farata bi nga xamanteni mom lañu moy toftale bi gaaw bi bobu ñom ñepp ko bobu def xanafiyé comme niñ ko waxé sank parce que moy bo paré ci bi gaaw bi nak lool lay tek gaaw bi tekki wul ngay gaawantou comme ni yenn gaay yi comprendre dede gaaw bi moy so paré ci benn ciir bala bobu ci rewow na nga dem ci benen ciir parce que lan parce que benn jaamu yalla la benn rek la du ñaar manam du ay jaamu yalla yu wuté wa comme tay bo raxasse sa kanam ba ca yag nga ni way téma rax nga raxasse sa loxo bo mu yag nga raxasse sa tank et cetera japp wo il faut nga bolé len mu nek ben jamm yalla voilà lolou motax quoi lolou lañ ci djublu benen farata bi nga xamantene mom la ñeneen ñi am té maliki ak khalafi yi amuñu ko kon shafi xambali ñoko am moy toftalé moy da nga leena wara toftalé farata yi manam kat kanam gi nga wara ñëk raxas do nga raxas loxoy massa bob bi dago do nga raxas tanki alors que maliki ak khanafi ñoom ordre bi def ñuko farata sunna la ci ñoom d'accord denga ah donc lool dal ci gattal mais inshallah bu yalla defé bañu yex ci ay bi dina ngeena yaatal massa day yoy ak ñu ko yalla ko yalla def inshallah denga alors que boudé sangu farata la mom yéene la ak la ak raxas ba kan ba bayaram bepp nak maliki yok nañ ci jondju yok nañ ci jondju moy comme ni comme parce que ñom comme li la wax sax raxas il faut jondju am lolu mom mo ñom lañ ci wax rahmatullah alayhi mo ne kon wa in kuntum marda bu fekete ne dang motax parce que boudé parce que sangu farata boudé ñiap ay ciir yu bari lañ yu wuté mais boudé sangu farata ben ciir rek la mu yaram yépp l'essentiel moy na matalé way kuntum ana am yene mu matale mu jeex lol moy sama ko farata budé shafi'i ñom wala bok astaghfirullah hanafiyyi ak hanbali ci walu sangu farata dañ cey yok galaxndiko ak sama ndako wax galaxndiko ak saraxndiko dañ ko cey yok ci farata yi ñom shafi'i ak hanafiyyi Chafi'i et Hanafi'i. Dédé, Hanafi'i et Hanbali'i. Oui, Hanafi'i et Hanbali'i. Voilà. Tu Farafay? Tu Farafay? Dédé, Tsangaï. Tsangaï, d'accord. Voilà, mais Farafay Ndiap, Hanbali'i, ñom dañ cey yok galaxndiko ak firu. D'accord. Parce que dañ ni en fait comme raxas xar kanam la Al-Qur'an wax, fasilu bi wujuhikum. Wa farfasilu wujuhakum rahas len sen kharkanam ñom ñu ne kharkanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam musuta jappute galaxndiku wul ak seraxnu musuñu solo lol comme nak yalla daf meen rahas kharkanam bi kanam gi nak gemmi gi ci la bok ak bakkan bi te yenenbi sallallahu alayhi wasallam musuñu wan gis am hadith bu wanan donte ben yoon la ne jappuna te galax ndikoul sarax ndikoul kon boowa lol farata lay don ba fara andak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci hadith abu daud rahmalah ne bi bu ki sahaba way nan la tudde fi way sahaba way moy bim nan ko iza tawadda'ta famadmid am ak fatina sahaba bi legui sama xel la ci genn ni moy boy japp na nga galax diko wa manam digal go ak tamit benen bi moy hadith abu hurayra nek sahih na kuy japp mune fal yastanfir salatan nako wala na galax na sarande ko ñett yoon wala donc lolu yoy ñom ci lañ ko jëlé dal né kon ce qui veut dire que galax ndiko sarax ndiko hein parasol voilà voilà ñom ci lañ jëlé lool wa gaay ci dess nak ñom bon jëlé wuñ ko fofu té inshallah li gëna dëgër tamit moy lool moy né galax ndiko sarax ndiko duñu farata wa yoy yëpp inshallah xamna duñ ci gëna ñew bu ñëk ci inshallah ah kon mu né wa in kuntum marda bo len febaré nak légui nak aw wala bok ala safarin ngeen nek ci kaw tukki aw wala bok ja amudiki ahad ngeen ci en minal ghaibi ca dem kayu alla ba aw wala bok la mastum ngeen jonjo an misa jigen ni falam tanji dot dajo len amulen ma andokh fata yamamu bo na ngeen tim na ngeen djublu saidan ak pak tayiban bu lap fam sax wote ngeen massa mu boba na ngeen massa bi wujuhikum sen xar kanami wa aydikum ak sen loxoy minhu ci mom motax gis nga bi mom la ki tonto parce que xam nga shafi'i rahmatullah alay ñom mo shafi'i motax ñom massa bop ñom bop bi bo lo lu tuti boko lalay ci bop bi massa nga amna sax ñu dem ba ci wajj comme li an-nawawi wa rahmalahu me neena wax joj de façon degeerul ak ku ko meuna wax moy ne bo defé ñetti pepp karaw sax ci sa bop rek massa nga sa bop alors que budé hanafi ak maliki rahmatullah alayhum ñom dañ ni massa bop bi lepp la xambal yi ñom ñom tieru bop bi boko massa way baxna d'accord voilà mais boudé mais bu maliki mo gëna dëgër inshallah ndax ñu ndax lan fam saxu bi ruusikum la wax wa mais nak c'est que shafi'i fi mu tek ay waxam ba nga xamantene motax ñom massa bop bo massa wé touti rek baxna moy manam baabi lañ ko utiliser ci baabi bi ruusikum manam ñom wala ba baabiya tabe tabeed la manam baabi ngir manam ci len manam kon moy lol la ci sa bop massa rek baxna wala partitif la wala wala lol motax nak ishaq ibn rahowi rahmalahu bu ko waxe mu ne ko da ngay wax ne massa sa bop mu ne ko wa mais lan ngay wax kon fam saxu bi wujuhikum est-ce que moy tim bo lalé lu tout ci sa bo kanam rek wax ci ishab yox ci ishab yi waxul dara waxul dara ah parce que ah oui alors day tek la né manam koni bop bi mo gën lepp la baabi du parti quoi dal mo gën te graw voilà voilà and ak yenen tibi sallalahu alayhi wasallam lool la mësa def ci jappo voilà ding mais dal ala kul halen koni amna fo tek say mbir voilà xar xar kanam gi donc boudé tim kon fam saxu bi wujuhikum wa aydikum minhu ak sen loxoy loxo nak buñ ko waxé ni rek ci ci sharia té joyal ko teunkuñu ko amul dara luy wané ni fan la tollu parce que loxo ci arab